فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جزاك الله. سورة لقمان مكي سورة نزولا و پنزوس دے ستاون نمبر سور صافات اس نظر شرے اور ترتیبان یو دے رشتے سورت روم پتی نازل شرے لگول شرے ربط سور دمک سر پس وجو دے یو دا چھ مک سورت کی اس بات دا چھا دا توحید و شرہ بالعدلت الاخلیہ ندل تا کہ اس بات دا توحید و بالعدلت سلاثہ دریو قسم دل اقلیہ نقلیہ ہوئی ہے پھر پیش کو لیو جو رفسی رانا مخصور کی اس بات توحید بالعدلت الاقلیہ مجھے صورت کی اس بات توحید بالعدلت سلاثہ دیکھو رفسی رانا دویم ہو جا مخصور کی آخر کی فاس برنا وعد اللہ حق صبر کوا تکلیفون کی مشکلات کی وعداد اللہ رکھتے ہم امدار بری کئی ندل تار نمبر اللہ سم کی وائی چی دا صبر کو چی دا زوانان کار دیں وصبر وما صابك وصبر على ما انذار من الامور دا دار چا کار نه مشکلات مثلا بیان مثلا پر دی او صبر کے دا دار چا کار نه درم ہو جا یا مخزور کر تم پین تھی کیوں ہے یہ دی پشتر باندھی اس دلیل نے دل تا تم رول سم کے دا اللہ دو حدیث پر بند لایت بیان یقلی دیو جو بسرا یا بلا ہو جا مغزور کے آدم رکت کے ولا تکون مشرکین تو مشرکان ممل کی گئی دل تاد اور تیر کوئی دادو کہ تک مکئی کہ ان شرک لظلم عظیم داڑی لو ظلم دے دیر لو زیاتے دے جو جی ور پھسرا یا بنا جا مغزور وشتم کے وی لو المثل اعلی اللہ دی اچت صفت اچت صفتوں دی مومنان پڑھ کے دل تا وشتم کی وی ذکر کئی نمون چې اونې که د الله صفتونه اونې ټول کلمون شي او دریابون سیاهي شي او نور دریابون شي د الله هغه صفتونه او به پوره نه شي لیکله هر څه به خلاص شي دې وجه ورپسې راړه بل ربط مخکې صورت کې دوه پنځوس کې تم کې پای نه کلاتسم معتمر سن شروع یې دلته آیت نمبر بم کې وایي چې قرآن اورېدل دی قرآن اورېدل نه غواړي نو څه به ورته واورې بل ربط مخ وی پاتم رشتم کے جو ہوا نو دا دوار پیدا کول اللہ تا آسان دی دلتا تشتم کے وی چھو ما خلق و لا بات ہوں اللہ کا نفس واحدا تکال لگا یو سا تک تا سنگ آسان دک کا شانتے اللہ تا آسان دی لیو جور پسیر آر امتیازات سورن سورت ممتاز دے پا تفصیلی بیان دا واقعی لکمان دے ساز رکمان او غی که قدول سا قوال داگه چه بچی تیت نسیتون کردی پایی که اتا دا امر دی سرور دا نهی دی دویم امتیاز سورت ممتاز دی پاید مر اٹھائیس بانده چه ما خلقم ولا باسم اللہ کا نفس واحدا در امتیاز سورت ممتاز پاید مر وم بانده چه ویده تود لعلم آیتون والا مستقبل کارلم یسما کاننا فی وزین وقرا فبشر بیعظام علیم بل امتیاز سورت ممتاز دی پات نمبر پینتیس باندھے چیک اخریات پائے بک کے اگر پنجم غیبات ذکر کر دی چیچا تھی پتن لگے پنجم امتیاز ممتاز پات نمبر پندرہ باندھے چی وین چاہدہ کالان تو شربی مارے تقبیل فلا تو عم اور صاحب دنیا معروف ہاں وہ تب سبھی میں آرام بھی لگی داس مضمون نشتے کو پتے الفاظ نشتے بل امتیاز ممتاز پات نمبر بیس باندھے وعد با علیکم نعم وزارت مباتا دا بردار سنشتا مقصد سورة اثبات رسید بالعدلت الثلاثة دا لا والا ثابت والا پدر وقسمت دلال وقلی نقلی وحیم یا مثلا عقل نم ثابت ده نقل نم ثابت ده وحي نم ثابت ده خلاصه مختصر اول ترغيب ورکی قران تا بغي سر بیا من کو بشارت ورکی نه من کو تا زجر ورکی بیا مطالعه دلیل کی ات نمبر 11 رکھے بیا نمبر 13 دلیل نقلی شروع سلیمان دا سلیمان په دغمان الف لام میم الله په معنا د حروف قربان تلکاتور کتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب حکیم محکم هدن هدایت او رحمت ده د پاره د مختنین ور هدایت او رحمت خاص که مختنین سره چوک احسان کوي الله غلا هدایت او رحمت تو نازل کی لوی احسان سے توحید بیانول او را دشر الذین مختنین کذان جاری کوي منځونه اور کئی زکات او دئی پاخرا بن دئی یقین کن کہ دا کان پیدا دی رب دینا او دا کان دی کامیاب او زجر منکرن دا قرآن تھا او من الناس بعض خلقون آغا سوک دی چی غورا کئی لول خزی غافل کون کی خبر دا اللہ رکی تاب نا لیوزی اللہ الان سبیلا چی دی پر چی خطا شی و خطا کی لیوزی اللہ لازمی او متاجب دوارا لیوزی اللہ چی خطا شی لیوزی اللہ چی خطا کی خلق ان سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نا اللہ دا بغیر ان پر صاحب نا پویا ہے او نیسی دی کتاب دا اللہ را ٹوکا دا قدن دی دا رسوا کون کے لہو الحدیث ارغ شے چھ بائی مسارے دا اللہ دا کتاب نا اوڑی دا دین نا اوڑی نو کاغا خلق و اکثر دینا دا سندور دا شیعہ نغسی دا موسیقی دا دا غافر کئی پا زمانہ کی یو سڑے ہو اگر تلو ایران نا ایران نے دوڑ میں راو سے ایسے کتابوں نے راوڑی ہوا ایران نا خلق کو راہ چاہیے محمد اسلام تاو تا خوش کی کسی کا امرہ پر دہا دا سمود راہ سے تا خیخی کسی کا در رستم دا شتورا و اوگا ہوتا تا سی یا رئی راہ سے دا تماشا تو کما نو لہو الحدیث دکھو تا خلق دا غافل کون کی دا اللہ دا کتاب نا نو ہر اگر شیئے چی تا دا اللہ دا کتاب نا غافل دا لہو الحدیث دے کہ دنیا علم دا ہوا دا تعلیم کہ قرآن نے غافل دا دام لہو الحدیث کرا دی منگ تو وقت ہوئے کہ دام کا و دام کا دیکھو یو گھنٹے یا دو گھنٹے 24 گھنٹے اگر خواہ تلس گھنٹے شل گھنٹے نہیں شل گھنٹے اور کے چاہا تو دنیا آگا او دیر یو گھنٹہ نور کے کام بخت ہو لہو لذیز کے لگیا ہے کنا ویدات اللہ دری نقص دا دا جی لہو لذیز خواہ کرے ویدات اللہ لیا تو ناکر چلو سیج پر ایمان دنگا تو نا اگر دی زان غٹ گڑوں کے ویدو بتا کے نا کلم دا سے واپس شی تو بوائے چھے نیدور رہے قرآن گورا جی تی کلام تو گورا یعنی دا کی دین چھے اتر رہے اللہ کلام رہے دیو تی واپس گئے تی اوڑی دا دور دالیم دے چھے وائے رہے واپس شا تو بوائے چھے بغونو کی دن والے دے تو پا بچتر ہو بی عذاب نالیم زیر رکھتا پا عذاب درانا زیر خود خوش آلئی دیکھ دوائے تب خدا با اتباع کی تی دا اللہ کتاب دو آرے واپس شدے اس بشارت قرآن والا ہوتا ہم یقینا کدان چې امنو امنو بالقران امنو بالتوحید او مالو کنه بل تو رسول نزید پر جنتون د همیش کړی د همیشه به پدې کې وعده د الله درسته او د الله د غریب خو خوند حکمت پیدا کړی الله اسمانو دا دلیل اقلی خلق السماوات پیدا کړی الله اسمانو بیرستنه تبینی دی لره والقا فی الرواسی خود دی پس مگی قٹ کر کن انتا میلا پکم اجڑا کنوی پتا زبان دوا و بس اپی امین کل داب با قارکڑی پر کی ارکس تو مجان دار غیان انسانان دارانگی سپی یارس دی و وندل نارا ولی دبر نباران سلور و مت نا پی هم نظر اونم گا پریز مکی دا هر یو کسم تازا سا دا چا نو ها دا اس مطالبہ دل منکرنا کہ تنمانی نو ها دا قرق اللہ آہاں تب بلد مشکل شاہ دا تاوائے نو ها دا خلق اللہ دا چی منگ بس بیان کرا پینزو دا پیدا کول دا اللہ و دا اللہ پی نو فارونی ما دا خلق قل دین دونی او خیماتا صرف پیدا کرا کسان چی بیر اللہ نے رحمت کوئی تاسو صرف پیدا کرا یا منچی پیدا کرا دیں بلی ظالم والک ظالمان پا گمراہ اخکار رکی دیں او دلیل نقلی اللقمان اللقمان پا بارکیں اختلاف دیں ادھے پیغمبر دے و کن دے سوکو ایک دے سوکو ایک دے منگ پا دے کے زم په دې کې توقف ده موږ د پیغمبر وو نو د پیغمبر ای پیغمبر دی نه نو ګنا ځان له ګناګار هغه پیغمبر نه یا موږ چې پیغمبر ده ځان له ګنا موږ بس الله ته پرې خبر بعد خو ابه ما بهم الله قاعده ابن کثیر خاطر کرده مبهم پرې دی کوم شي چې الله مبهم ده نه دی ویل پیغمبر ده موږ اجت نشو وو کبیله بیا ته پیغمبر نه بیا ګناګار دي او چې نه دی ویل کېده چې نیو موږ پیغمبر ګنا بشو دا رند په بارک مزاتی د ذل کرنے بارک مزات اختلاف ده نو وذل کرنے نه او خام نو مطلب په دې کې ده لقمان از لقمان بار تو خوب دومګا وذل کرن لم یارب نبیان کذا لقمان فحضر من جلالی جگڑ پکم بس وینم با اللہ تا معلوم تا پتہ نشتا دیکھم اتا ماں کسیر شدیم زو گوئی داد ابراہیم اسلام درور نسے دے ناخور داغو زی دے ناخور دے باخور دے باخور دے دے دے اباد ایوب علیہ السلام دا خرائے دے اباد یعقوب علیہ السلام دا ماسی دے دا ترور دے دے اواز د داوود اسلام په زمانه کې په پت پت پت دیم کور خو دا یو غلام او نهایت او خيار او رنگ نتور یو د مالک او توي چې په سر کې مستور نه خوګو خدا هغه راړه اندې لاړو اړې راړه سارو جی به راړه وخه بل د ټول نه خراب اخرا دې بیا لاړو غو خيار دا اکه جبا غو خيار په پروندیم دا راوړو نه نه نو دیو ته وای لسان الفتى نصف ونصف جنانه فلم يبقى الا صوت اللحم والدم وي انسان کو دا وشي يا جب يو جبدا او يو چکم دے دغه دیړه دے چړي سپاوي يو جب خي او کامیاب انسان دے پړ کې ورته وي دي په جواب توي بیا نه او کنت تاغه ته انسان چې جب ته دا جب وخه وډو کې دا هر انسان داشته بغوا خو به وړوکو انسان نه جوړي انسان چې جبې د قران ته توحید بیانې قران بیانې اپړه کې توحید دي راډیو خيار انسانو خدای د خپل بچی ته څه نصیحتونه کوي په ذات بیان شي ومن کبا فان الله غنی حمید اوا چا چې انکار وکړه نو الله به پروا ده ستا جت دي ستا حمید صفات شي پرخته کوي کنه وقد قال لقمان لابن داغ نصیحتونه یاد کا کر چې خپل دوی ته لقمان لقمان خپل دوی ته او د نصیحت کو دی بچی ته وته یا بچیا لا تشرک بالله صدر مغزار سه بهترین خبره ان شرک لظلم عظیم یقین شرک ډیر لوی ګناه لوی لوی د ظلم دی او کوم کړم انسان په وردو او پلار مور دکې پورته کړو د مور د په تکلیف سره ته پازه تک ټول چې ماشوم غټه ده ضرورت مور ته تکلیف دی اته او فیصله په نه پر کول د ماشوم دو کاله کې دي او ما ته ویلي دي چې انش کړلې شکر ادا کړې ده ما د مور خپل خپل الی المزل ما ته واپسې وان جا هداکا کوشش کو تابانه مور پلار انان پدې چې صدار ګورم ما ته هغه چې نیتا ده په باندې دلیل ولا تو توما مو نه دې دواړو وصاحب ما مرګرتیا کو دي سا په دنیا په مور دنیا کې په خوخه طریقه په دین کې هغه نه پوهیږي په دین کې بار پس نه دی په دین کې وتا پس راځي دنیا په ورو کې کا کم کلی کو خیر راځي ما خبره مانا کله مور خپل سره مشوره کوي په دین په دنیا کارو چر به ټکر نه کوي ټیک په روانه ا په دنیا کې خیر راځي خبره ما مانا اي ته وایم ته ما خبره ته تاسو قران نه وته نو چا په دین کې چا پس ورشه وته به سبیل من انا به لې اتا به شر لار دا چا چر ګری ما طرف ته بیا ما ته واپس من انا من چې دما وو د په پسېدو یو خو مونږ ته معلوم چې هغه عالم هم دی بل انا بن دی من انا به کوم دی نو مونږ زور الله امر کړ چې وته به ما من انا ادارنګ پس د الله ذکر هلته حکم دی ان کنتم لا تعلمون دلته هم امر دی نو تقلید باندې هم امر دی خان د الله دا لازم دی اتابیش لارې د هغه چا چې راګردي ما طرف ته قرآن سنت ته راغلی بیا ما ته واپس زادم په وبکو تاسو په هغه باندې تاسو کول یا بنیا یا بنیا بچیا ان واقع دا ده کچری یو نیکي په مقدار د دانې من خردن دوری نره په تکون شي دا دانه په سهار په ګټه کې دننه یا پسمان ازمکه خورا ورا یا اتی بی اللہ اطلبو که اللہ راور اللہ غیلہ اجر بیدر کنی یقین اللہ بارک من خبردار یا بنی یا بچیا اقم الصلاه جاری کوم دا دریم امر دی و امر بالمعروف او کوم کوا په کارو شریف موجود دا سلورم امر و نه منکر امنه کول منکر خلاف شریف نه پینځم و اصبر دا شپږم امر و اصبر علی ما اصابک اصبر کو په هغه بدر په تکلیف چې رسول تا ته په بیان کې ان دار کې کوم په بیان کې ان پیدا کړه من ان ذالک گندا کار من ادم امور د پخو من امور معظومه یعنی دا د بازارونو کار دی چې مطلب بیانې او صبر کې پرېږده مثلا ولا صدا درم نهی ده اول نه وي وه فلا تطعما دویمه نهی اول نهی وه لا تشرک بالله عیسدار من جوړه الله تعالی دویمه نهی وه فلا تطعما ادرمه ولا تصد خدک لناس اصلون ولا تمشي پر طول دولس دي ان الله لا يحب كل مختال خفخور بشك اما غير پد مکه کې مس مس یقین الله نه خو خي هر یو متکبر لیمار وقت فی مشق دا وم امر درمیانه کو پتک کې هر کار کې درمیانه جامیم درمیانه چو دغه پته لګي د غربت نه به ته په سالو په نوز ور باندې جوړه واخلي سبا بغیر شوی بیا د پینځو سو جوړه دی چو دی نو خپل به دوستان وی خپکی کی در باندې او دشمنان به خوشحالی نو داسې کار کو چې غریب شي ما چې هغه چور شي چې مالدار ما گاډې جغل داسې و درمیانه اخلي چې سبا خدای مکه ټانګر ته ونی نو بیا خپل در پور خان دی خپلوان به خپکی دوستان او دشمنان به پر ټوکی کی خوشحالی کی په دوستای کې درمیانه کړی کوه ارته دښمنه کوم درمیانه هر نمخ کې مده باسه دغه د دوست د کتو ته پریشو پورا پوله دی به سوا دښمن شوی نو ستا غټور کیس بل خراب کی او په دښمنه کوم ډیر مخ کې مده که سبا د دوستی شي دروغو شو بیا ملامت ته ډیر خراب کړنه به هر کار کې په ډوډای کې درمیانه بیا سبا نشي نه دسا نو سبا خوري بس دا چې خورا چې هر حالت کې خورې شي واغدو من صوت کا او خکات کا آواز تا چی خبر که انو پا نرمه که دا چی هلو که دست لگه دست بی با غوره گی دست من کوا نرمه لحجه استعمال آوا این نان کرا سواتی دا بعضی قرب که درس که که خبر بینه جنگ بیا الحمدلله نو لگه سکه کام بغتا پا دی شیش جنی الحمد لله رب العالمين وزدت اجت شزنگ دی آواز ده کوا کنا واز من صوتی که اخ پس که آواز پل انان کرا صوتی کن ناکار ده آواز انا لطوت الخمیر آواز ده قار ده قار پشان غط وی او لکو نس قارا سلا علیم یا ده غط خبری خبری کئی او سا بل دلیل اقلی علام تروای نگوری نګورې تاسو چې بيڅه کاله سقر لکم تابع کړه تاسو به هغه چې پاسمانو زمو کې ټول څه کار کړی دی واس به له ګونې عام او اخور کړی پتا باندې ماتونه خپل ظاهر نه ښکارا او پټ ښکارا بدن درکړي بچی درکړي خوراک درکړي عائشہ د اباتن باتنه چې ایمان دل نصیب کړی دی و مې نه ته باز خلک نه غوښ دي چې جګړه کې پیلا په ولد الله کې بل الله کې ولایت ګومادو په اصول اړه ولا ټول خلک تر باندې ولا یو تاسو ته په یو د نور لاونه پیګ دا د دلالې دي ته شوبه دا د دلالې دلیل پېښ کا خانه چې ولا موږ ټول ول روان دلیل خو تاسو چا وی چورشه خو خا دغه موږ ور تل ناروا دي په دې خیال ها په هغه طریقه باندې ورشي قبر له څنګه نبی اسلام کو کړو چې خپو ته ودرېګه مخ قبلې ته ځان ته مرګ یاد کا او ځان ته دوه کو دوه خدا نه چې ورشي او د قبر ګټې په ځان کې وي او دا جاروګانو په ځان راخې او سجدې کې دغه دا موږ نه منو نو جګړې کوي تاسو اولیا نه منو موږ اولیا منو خو موږ خدای نه منو او بعض د خلکو نه تاسو جګړې کې په الله په ورد الله کې د الله یووالي کې بغیر علم بې د دلیل نه ولو بې د دلیلې وخي نه ولکه دا بې د دلیل نقلینا و اذا قیل کل چول دیتا تابع دا کتاب چرا لگل اللہ نوائی دینا بل من تابع دیر کرو داغا دین چم اندلی پای بین خمال خلما شر ولدن مشتان تا کافرانو ولیک علماء نوسا و او پکر وشا وستا مشتران سورتا تال دردی نو علماء نشرتا دزان نیوی علماء یو قران نو زکړه قران خو وینا ایو چې قران ته کوئی کافر کیږي کو څوک هم کافر دی کو څوک نه هم کافر کیږي دا پد پتوی دا موجود دی اوس په کتابونو کې اولو کانا شیطان جواب کوي دا ته مشرام نه دا شیطان ته روان دی اگر چې دې شیطان دا بل دی په طرف دا عذاب دور دا ته شیطان ته روان دی خانه او مسلم وجه الله بل جو آچا چغار کول غړ الله ته دې حال دا چې دې متوبه سنت یقین د مونګول ولا ګور په کړه مدو بل دا لن پتام دا جهنم نو بچ کړي ته غور دی دا او بچ ویل الله یا کور الله ته دې انجام د ټولو کارو ومن کبره چا چې انکار کړ قران نه توحید نه فلا څنګه کبرو نو غم جن دي کتاب انکار دا مونږ ته پاتې دی دا په بو کو دي په وان شي کړی دي یقین الله په پر پرادون سينو باندې پادور کو د دې تل کې په دنیا کې بیا به مونږ کش کو دی لا په طرف دا عذاب سخت او بل درم دل اخري او کته په دلیل اقلیل اعترافیم دی او که تاسو کې مشرکان چې اپې دا کړې سمه نه مکان خام خو چې الله لم تاکینون تاخیر تاخیر ځکه دا عقیده دا وه د مکه مشرکان چې هر څه الله پیدا کړی انو الحمدلله د خدای تور ټول څه په خاطر شکر دی چې دا خو منی کم بخته مشرکان بل څه الله علم بلکې زیات دین نه پویږي د الله په کتاب او دا ورته هیدو خاد الله دی آش اسمانو کې مکه کې بشک الله او دا الله دی غنی او دا الله دې خمی سپ غنی دې بے پروا ساته حاجت نشته خمی صفات کی کرے نه کې او بیا دلیل سلورم دلیل ولو ان ما فی الارض اكو ترشی اج پد مکه دې من شر یعنی اونے اقلام قلمونه ټول دنیا دا اونے شین دا کټ کې وړو قلمونه کې سره 200 قلمونه جوړ شي تا په خیال سره به جوړ شي ټول دنیا دونه یو زر به جوړ شي یو کلاک به جوړ شي یو کرو به جوړ شي ګور دا تا د الله ځان خیخه چې ما او پیژنه ته چې جاته دا غو مشکل کوی او غو خور غازم ده دغه سور صفات دي بل الله دا صفات خو ذاتی دي او غره خدای ورکړي کته علم ده یا څه ده کم بخته او که چر شي په ځمکه او که چر هغه چې په ځمکه دي شي ولو انما فی الارض او که چر ولو انما فی الارض کچری هغه چې په ځمکه دي مشر یعنی اونی شی اقلام قلمنا والبحر او دریاب یمود سیای ده دی پد دین سب او فورن او نور دریابون داسی شي ما د فیدت کلمات الله خلاص باندې شی صفات د الله ول د الله صفات یا لا متناهی دي د دنیا د شین د متناهی د ختمیدون کړي نو په لا متناهی داغي اگر نشی برابر پا متناشی انده با ختمی گی ادا اللہ سپار خواد ختمی دونی خو بای با سور کتاب نو لکھ لیم تب بابا سنگ اللہ تر اوزا که اللہ تا مواز که بابا تا مواز که ان اللہ عزیز و حکیم بیشک اللہ غالب خواند حکمت تے ما خلق و کم دا پینزم دل لکھ لی نیدی پیدا کول ستاسو نا پورتا کول ستاسو بیا مگر پشتان دا سا یاو لکسن چستنگ سا اخلی دا چن لکستا بی سا من تست تسترکی بس دا اٹومیٹکلی کودی ہوں ساخ لے کبھی خم دا جن دا اللہ سے تند چلی گی یا مگر پشان دے پیدا کول دیا ہوتم دا دا انسان پا دا غبان وے لکہ تا تڑوبی دا لبان شے آسانی کنا یو شے جرول نو دا کرنگی اللہ تا آسان دے وہوانو علی مخدر رو اشتم سپت کے اشتم آیات کے مخدر صورت یقین اللہ ورزن کردن کے ذات آیتا نا گورے چی اللہ یل جو اللہ رفی نارن دا نکای شپه پرواز کې ورځ دودی لکنن سبا شپه لنډی کې ورځ دودی کې ا د نکای ورځ په شپه کې بیا د شپګم یا شهرو ته یشتم تر نرته بیا په شپه وګرځیدل شروع شو ورځ لنډیدل شروع شي وڅخ تر شم تول قمر او تابې کړه کار کې لګو نور ورځ پم وای ټول روان دي ټیم مقرر ته ورځ برا شي ختم بشي او به شک الله په ما تاسو کوئی خبردار داته دالکا دا بیان وکړو چې تبریات کوي دلال ذکر شو دا بیان وکړه الله په دې چې الله هو الحق هغه د حق هغه لایق ده او له حق هغه بیان لایق دا سیات تر حج با تر کوم تیر شو و انما دون هغه د رحمت کوم چې کوم بيد الله هغه دی باطل دا بلنه باطل وې شک الله اگر اوچا تمرتا بھی والا دی اور پس مرا سو چی مشکل شاہ داتا دی غوث ہیں او کبیر لوی شان والے ارا کدو ما دیتا چی دا نائبان دی دا نائبان خود کمزور رو خلق کوئیم مور پس دی رسو الگدی دی مور پس دا اللہ ارا کدو دی خلق پسی چی دا نائبان دا کمزور سپات دی علام ترانال پر کبل دلیم ایتا نور چی کشتا روانا پا دریاب کپا نعمت دا اللہ دے بار چو خیطا تا دخپل دلائرنا یقین پر بیان کی خامقا دلائلی دا اللہ دیا واریا دا پار دا آریا کلک تابدار دا سبار نا سیغل مبالغ نی حاس یا چک نو باسی بل چاہتا بیا او شکور تابدار و ایزا غشا موجون قرش پٹ کی دیل چاہ پی پشاند سائبان اڈو بی گن دعو اللہ نو چک کی اللہ تا پدا سر خالص کرن کہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مشکوی دا مشرکان کی دیتا ویلا زمنګ د مل مشرکانو کی دادا چې با وی بابا سور کو کار بیره بیره سه بابا را هو بابا و بابا یو کاڅه چې وی و بابا نه یو کاڅه ته له کده ما کار دې دغه کې په چچ کې نو څار بابا هو دوس کارو بس بیره را وای مغر کې فسله پغمانه الله ته باوز کې جوس را و باسي و بابا باندې سره خره دوس کارو سمندر کې پراتی په سین کې بیا بابا چې رنګ را و باسي کم بخنا څه کوي تاسو و دوس کار بیره را وسیدا زه کوئی وتا آواز کوم جن دا اوسانی مشرکان چې ځان ته مسلمان هجو نام کوي تندیم تور کړي باډی مراخ کړي پټکی والی د دې مشرکان دای دې مشرکان دا فرق کوم چې کم از کم په دریاب کې به الله ته آواز کوي په دریاب کې بابا ته آواز کوي او کله چې پټکی دې لچا پیب په شان د صاحبان په شان د سوري نو چېږي کې الله ته په داسر کې خالص کوم کې الله د خپل چې یا الله یا الله په لمانه جنور خرچ بچ کو دي په طرف دوچه پس بعد موقتا دی درمیان پاس یہ موحیدین شو ٹک شو لکا در اکرامہ یا در نور میں انکار کے دایتون دمانگانا مگر ہر یاو بے لوز اسے لوز کرو چی اللہ یا اللہ او اسے باسا لوز مات که کپور نا شکرا یو ناس اتاکو او خلقو یرگی دا اللہ نا یا اللہ اس تا تخویب ہر اخروی او خلقو یرگی دا خبل رب نا وقت شو یرگی دا غرد نا چې بدله باندې شور کول پلار د زوی د صاحب نه نه به ولا مور نه به زوی وي هغه جهاد یې نه پناه ورکوونکی د پلار صاحب نه زره بره نه به پلار دوی د تو بابا باندې کوي که دا بابا دی پیغمبر او ولي وو نه شي بچ کولی زوی یې به مې کوي زوی دې هم نه شي کولی یقین واده دا لا رښتیا ده نو دوکه دی نه کتاب ته له ژوند د دنیا ادوکه نه کی تعالی په الله باندې دوکه باد غرور فایل دی شیطان او غرور دوکه ان الله اوس هغه پنځمه غیبات دغې بیان کوي یقین الله چې ته د علم د قیامت د دې پته الله ته بل چاته نشته یو ونظر الغیث اراول الله بارنظیم الله ته پته چې سوره بوریږي وعلوما پی الارحام اپواد دا پاوانش پخیٹو کی دیدہ میندو چی آلک دیکھ جنہی دا عمر دے سور نیک دیکھ بات دے جنتی کو دو دخیال اللہ تا پتا وما تا دی نفتو مادا تک سبغا دا انا پوئی گیا عیسیٰ و نفسا نا پیغمبر نوولی چی سبا کئی سبا نبی اسلام تال نبی اسلام ویل سبا و تاویم کان سور سے کہب کی اللہ تنبیر اور چی ولا تا قرآن شین انی فعلن دار کی غدا دا سمو آج سبا دا انشاءاللہ وا تا سبا پسا پیغمبر ته پدې چې بل څه پدې چې نو جمعې راته چې تاسو دا راتلونکي وخت بغي نو جمعې پس خبر ده اما ترې نه تاسو ان په دې څه ونه تاسو چې په کوم ځای باندې مکه باندې ممرې هیڅ چا ته پته نه لګي ان الله علیم سو پورې یقین الله پورو او خبردار ده منصور عباسی خوب لیدل او ما ته پرختې په خوب کې داسې کړم تپوز چې وته ستا عمر پینځه کاله پاتې ستا بچې پینځه کاله چې پینځه میاشې مختلف امام ابو پنا سوزان ځوان څه او زه خو دا مې تا تاله وي ای پینځه شین ګوتې مو بچا شي دښمنان دې ختم کړو وګوره پینځه شین نه ځان نه چې دیپ ګوتې ګټه به شي دا چې د قیامت پته ځات نشته او د باران پته نشته سور به کیږي او د بچیم په دا باندې کې کبد به اوسه ته چې ترسان معلومه اوسه هغه به الله کجونه معلومه دو میاشت شي له معلومه او لار مخ نه پاتې دا نه یک د کبد د جنتی دی کسر او ایش او نه په دن لیک سبب څه کوي نبی سان ته الله داس ما سبب دا کوم ته کار کوم تاسو په دا یو پیغمبران سردار ته ایسا او نفس تا نا پیغمبر تا چی پکم زاکی بمری یقینا اللہ پوری پا خبردار دارتا مقصد صورتو اثبات زوید بالعدلت سلاسا تلید اقلیا نقلیا وحیا